Έλα ρε παιδάκι μας, κόσμο τηλέφωνο καμιά ώρα. Πού είσαι το κερατό μου, τι θες? Αν υποθέσουμε ότι η γυναίκα του Τσίπρα, η Περιστέρα. Η Πανεπιστημιακός θα λες τώρα, σε παρακαλώ, η γυναίκα του Τσίπρα. Αυτό ότι χαρακτηρίζει ότι είναι γυναίκα του Τσίπρα, η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. Η καθηγήτρια του Πολυτεχνείου. Έτσι. Αν ήταν, να βάζουμε τα πράγματα στη σειρά. Λοιπόν, αν ήταν εξόλης και προόλης, πώς θα λέγονται, ξέρεις. Μην πεις κάτι χιδαίο. Όχι, σε Τσίπρο τι. Καλό, α, καλό, δεν κακό. Ωραίο, ωραίο. Εντάξει, εκτιμώ. Έλα ρε, είδες τη μεγαλείο ο Κάρολος και η Καμίλα. Τι μεγαλείο? Η Καμίλα έκανε βόλτες χωρίς σουτιέν και ο Κάρολος με κατουρημένα παντελόνια. Άσε με τώρα, συχάθηκα. Χειρότερος και από τον Τζακαλώτο. Μήπως ο Κάρολος ήταν χωρίς τρίγκ? Άστα αυτά, να σέβεσαι το θρόνο. Άμα ακούτε βασιλιάδες θα αρρωσταίνετε εσύ και άλλη Ρόζα Ελούξε, η κομμουνίστρια. Ρόζα Σκέτο. Το εσκενάζει του αρέσει πιο πολύ. Ελιά, ελιά και κότσο βασιλιά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ το ξέρω αλλιώς. Ελιά, ελιά και πούτσο μέχρι τα αυτιά. Είσαι μεγάλο, ρε. Το ξέρω. Μία απάντηση στον κύριο που σου είπε ότι το κουκουέ είναι δακανίκι της δεξιάς. Άι μωρή τσίμπης και εσύ αμέσως, άντε πες τη. Τσιμπάω ρε. Μη χάσεις. Λοιπόν, πες του ότι το κουκουέ δεν έσπιξε το χέρι του Φωνιά. Αυτό είναι το λιγότερο χέρι που έσφιξε πάντως, να το πούμε και αυτό. Καλά. Δηλαδή ήταν και ένας άλλος που του σφίξαν το χέρι, του φιλήσαν και λίγο τον ποπό, με αυτό με το ρακούν στο κεφάλι. Που είχε το διαβολικό το βλέμμα, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ρε, έχεις δίκιο. Έναν άλλον Ρώσο, αν θυμάμαι καλά. Έναν Τούρκο, τέλος πάντων. Ναι, ναι, οκ. Το ακούω αυτό για τον Νετανιάχου, αλλά μου φαίνεται μεμονωμένο περιστατικό. Ναι, εντάξει, αλλά επειδή είναι πρόσφατο, γι' αυτό το λέμε. Τώρα δεν μιλάμε για Σαββίδη και τέτοια, γιατί μπορεί να πάτε και στο Ε, εσείς δεν ξέρω. Για μαλακές μας τώρα. Ο Κουβέλης δεν έχει πει ψέματα ότι θα πάρει τις φρεγάτες μαζί με το Λεβέντη. Θα τις πάρει όντως. Αλλά τις έχει παραγγείλει από τη Γαλλία μέσω eBay και οι φρεγάτες είναι αυτές τις οποίες μπορείς να τις πάρεις από το βιοπωλείο. Oh. Φτιάξει μόνος σου. Αυτό φοβάμαι ότι θα έρθουν σε κομμάτια. Τουλάχιστον θα μας βοηθήσει η εμπειρία του IKEA. Έχουμε μάθει. Αν έχεις παίξει μικρός Playmobil, μεγάλος το IKEA σου φάνηκε παιχνιδάκι. Τώρα σε προετοιμάζει να πούμε η κατάσταση. Έχει τη φρεγάτα, παιδιά πρέπει να τις φτιάξουμε εμείς. Βάλτε πλάτη. Και μην ξεχνάμε ότι με τον Καμένο Υπουργό Αμήνης, εύκολη είναι η μαζική σα ψευδίσα. Ο Καμένος δεν μπορεί να αντιθεί φρεγάτα. Ο Καμένος δεν μπορεί να είναι σε φρεγάτα γιατί πολύ απλά δεν έχει τι να βάλει. Έχει εξαντλήσει κάθε τι που έχει φορέσει. Παιδιά, δεν έχει λεφτά ο άνθρωπος. Αγκύρας, θα μπορούσε να αντιθεί φρεγάτα Αγκύρας. Να λύσεις. Αυτή είναι και διπλωματία. Τα βρίσκεις και με τους Τούρκους. Δίνεις σε φρεγάτα Αγκύρας και τα λύνεις όλα. Ναι. Αυτή είναι η διπλωματία. Εγώ θα τα λέω. Αυτή είναι η διπλωματία. Αλλά... Ξυπνάτε, ξυπνάτε. Γιατί να μην ντύσουμε τον Κουβέλη καλύτερα? Έχει και το γατομούσακο, αν παρατηρείς. Ναι, αυτό το κατουρημένο, το κίτρινο, ναι, το έχω δει. Είναι αυτό που έχει νοτήσει κατρουλίλα και έχει κυτρινήσει από το πολύ φίλι μας στις ποδιές αυτές τις κατουρημένες. Ξέρεις τι έπαθα? Τι έπαθες? Μου μειώθηκε το βυζί 2 πόντους. Το ένα? Και τα δύο. Α, γιατί? Έγινες μάνα? Έπρεπε να χάσω βάρος. Έχασες? Έχασα. Θα χάσει και βυζί, έτσι πάει αυτά. Ναι, και ποιος φταίει για όλα αυτά? Ο Τσίπρας? Όχι. Ποιος? Τσίφτες που ασχολείσαι τόσα χρόνια με βυζιά και σε ακούω και έχω πάθει αιμονή. Τι αιμονή έπαθες, μωρή? Έπαθε αιμονή με το βυζιά μου. Αιμονή καπέλο που λέμε. Κάπως έτσι. Α, και γιατί τα χάσες αφού είχες αιμονή? Μα εγώ δεν ήθελα να χάσω τη βυζιά. Γιατί... Μα τι συνέβη, μωρή? Χάθηκε ένα βυζί να βγάλω Amber Alert. Βίζος χάθηκε. Γι' αυτό δεν με γνώρισε στην παράσταση, ε. Τώρα το κατάλαβα. Επειδή έχει χάσει 2 πόντους από τα βυζιά, μπορεί. Όχι, είχα χάσει 10 κιλά που να με γνωρίσει. Α, ήσουν 10 κιλά παραπάνω από αυτό. Ναι, αλλά έμεινα μια χαρά. Έπαιζες bowling ή μάλλον σε παίζανε bowling. Πεπόνια εδώ, χαμός γινόταν. Πεπόνι όλο. Ναι. Αυτά τα αργήτικα, τα μεγάλα, τα μακρόστενα. Αυτά τα ωραία. Mm. Αχ, μωρή, η δευτεράτζα τώρα βλέπω τη Σαράφογλου. Έχει κάνει τα τούριν. Βλέπει αντένα. Τι έχει κάνει? Τα τούριν. Τι είναι αυτό? Έτσι νομίζω λέγεται. Αυτό που βάφεσαι με μαύρη, λίγο Beyoncé. Αχ, αυτό το ψεύτικο το make-up. Αυτό. Απαπα. Ναι, αυτό έχει κάνει τέτοιο το δευτεράτζα. Λέω και εγώ πολύ καυτή φαίνεται τελευταία. Ή σολάριουμ, μπορεί να κάνει σολάριουμ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Αλλά ένα από τα δύο. Ναι. Ό,τι και να κάνει, άμα είσαι δευτεράτζα, δευτεράτζα παραμένει. Μόλις είδα το σποτάκι του Τσίπρα, του μεγάλου μας ηγέτη, λέω κουφάλα Αποστόλη γεννάνε και τα κοκόρια σου. Εσύ βγάλε πράγμα χωρίς να κουραστείς, χωρίς να ταλαιπωρηθείς τίποτα. Αυτό είναι αλήθεια. Κάθε τόσο όμως δίνει κάτι ωραίο. Μπράβο. Μάλλον έχουν καταλάβει και αυτή το έλλειμμα στη σάτυρα που δεν υπάρχουν σατρικές εκπομπές πια και σου λέει κάτι πρέπει να προσφέρουμε. Έτοιμο φαΐ ρε φιλάρακο, χωρίς να κουραστείς, χωρίς να ταλαιπωρηθείς, στο πιάτο, στο τραπέζι. Καλό φάγωτο, Αποστολάκι. Έλα να σε καλά. Η αυτού εξοχώτης απευθύνει διάγγελμα προς τον ελληνικών λαών. Ελληνίδες και Έλληνες, ήρθα για να αρχέσω. Ήρθα για να αρχέσω. Ήταν δίκαιο και έγινε σκάτα. αυτά τώρα τη Σιριζέα να δουν. Μα το λένε η γυναίκα, μα το λένε. Καλά, με το καλημέρα, αλλά δεν έχει να κάνει. Ναι, για πες. Εσύ, αυτοί, δεν τους λες να πούμε ότι μαζί τα ψηφίζουν τα μνημόνια, αυτή την ξεφτύλα, αυτή την εξαθλίωση. Αυτοί όλοι μαζί, εκτός του Κουκουέ, όλοι μαζί. Και η Χρυσή Αυγή μαζί. Η Χρυσή Αυγή τα ψήφισε πρώτη. Τους αδικείται, έχουν και αυτοί διαβολικό βλέμμα, αλλά για καλό τα κάνουν όλα αυτά. Σα εγώ κάνω από το τέλο. Πλησιάζει καλοκαιράκι γι' αυτό. Ναι, γεια. Γεια, γεια. Πήρα θάρρος και σε ξαναπήρα. Εσύ είσαι, τι κάνεις, γεια. Εδώ είμαι. Είναι η μαμά σπίτι? Ναι, είναι. Σπίτι είναι, κλείσου το δωμάτιο, μην γίνουμε ρόμπα. Καλά είσαι? Καλά είμαι. Μ' αρέσει που πήρες το θάρρος και ξαναπήρες χωρίς να έχεις πάλι περιεχόμενο. Κάτι άλλο? Χωρίς περιεχόμενο, αφού... Αφού δεν μου λες τίποτα, μωρί. Ωραία, θα το τρέξω εγώ λίγο το θέμα. Θες να συναντηθούμε, να βγούμε ραντεβού, να βγούμε Σαββατόβραδο, να βάλουμε καναπέ, να βλέπουμε τους βομβαρδισμούς των Ισραηλινών στους Παλαιστινίους. Κάπως να χασοπεράσουμε. Φιλέ, έλα. Να σου πω μπράβο που άφησες τον άνθρωπο αυτό και τα είπε όλα αυτά με το ίδιο με το σίγμα. Ποιον ρε? Αυτόν που είπε τώρα για την Αττική Οδό, ρε μάγκα, μπράβο. Σεβασμός. Έχουμε κάκαλα, φίλε, να το ξέρεις αυτό. Σ' αγαπάω. Να το ξέρεις αυτό εσύ που το ξεχνάς και έχεις να βγεις και μέρες από την ντουλάπα. Να θυμάσαι ότι είναι κάποιος πάντα στην άλλη άκρη της γραμμής σου που τάχει. Άμα θες, άμα χρειαστεί να συναντηθούμε, εγώ δείχνω, κάνω επιδείξεις. Δηλαδή, σαν τα τάπερ πάνε άλλοι στα σπίτια, κάνουν τάπερ. Εγώ πάω, μοιράζω αυτά. Πάντως, σεβασμός, φίλε, μπράβο, έχετε αρχιδιά. Μπράβο, καλύκι. Φιλιά στα κολομέρια ξανά, αγάμι. Ούστη. Λοιπόν, την Παρασκευή θέλω να βάλει στο κουβέλι να λέει για φρεγάτες και αυτά. Να λέει, να λέει, να λέει. Βάλε και λίγο από τον άλλο μαζί και το Λεβέντι. Και μέσα σε όλα αυτά να πετάγει το. Αφού έχει πει ό,τι έχει πει. Να πετάγει ο Γεωργίου και να λέει σοφή η μαλακία σου. Αυτό. Δύο φρεγάτες μας δίνει η Γαλλία εντός 4 μηνών με χρονομίσταση. Και μεταφράζεται αυτό ως έμπρακτη στήριξη από το Παρίσι. Πρώτα απ' όλα είναι ακριβές αυτό. Είναι ακριβές. Σοφή η μαλακία σου. Οπότε. Σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να γίνουν παραγγελίες 30 F-35 και 5 φρεγατών γαλλικών. Σοφή μαλακία σου. Είναι ακριβές. Σοφή μαλακία σου. Ναι, ίδια. Είμαι ο Μιχάλης από Ρέθυμνο. Θέλω το θυμιατό να μας βάλει. Μπορεί να το θυμηθούμε. Θα του το πω. Είναι πολύ ωραίο αυτό το θυμιατό. Πολύ ωραίο. Να το πω στον Αποστολή. Πες στον Αποστολή, φίλε μου. Θα του το πω, φίλε μου. Ρέθυμνο. Να σε καλά, γεια. Πες το πολύ, αγόρι μου. Πες στον Αποστολή για το θυμιατό. Ναι, το κατάλαβα, γεια. Ναι. Για μια διαφήμιση ήθελα να κάνω. Τι διαφήμιση? Για ένα καμπαρέ στον Πειραιά. Καμπαρέ στον Πειραιά? Πάνε ναύτες πολύ? Δεν ακούω. Έχει ναύτες πολλού, μαζεύει ναυτικό μέσα. Σκάνε μύτη με τη φρεγάτα. Ρε Μίτσο, θυμιατό πέσαμε ρε. Πώς. Σε θυμιατό είσαι, τι είσαι εσύ? Θυμιατό. Ανιστήρισε. Ξαπτέρυγο. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε. Μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Ο Μίτσο ποιο είναι ο ναύτης? Ε μαλάκα, μπορεί να μου δώσει κανένα να μιλήσει σοβαρά? Τι γνώμη έχετε για τον Τζαρούχη? Α σου πω, με ξέρει εμένα και μου κάνει πλάκα. Ποιο είσαι, ο Τάξη ο Μενεξέ? Ξέρει ότι άμα θα έρθω εγώ από εκεί. Για πε. Και σε βρω. Ναι. Σου γεμίσω τον κόκκινο λεπιδιές, το ξέρει. Λεπιδιές. Ναι. Καλέ καμπαρετζή, ήρεμα, έτσι κάνει και στα κορίτσια. Γι' αυτό δεν πατάει ναύτης, να ξέρει. Θα μου δώσει κάποια συνεθόρεα. Τι έχει όλε τρύπιε. Ρε αρκετή που θα μου δώσει κάποια συνεθόρεα. Ωραίο τρόπο. Καμπαρετζή άνθρωπο και μιλάτε έτσι. Δηλαδή ο πανεπιστημιακό πώ πρέπει να μιλάει. Ρε που πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε γάμο. Θα μου δώσει κάποια συνεθόρεα. Μισό λεπτό να κάνω μια ερώτηση. Τα κορίτσια δηλαδή εκεί στο καμπαρέ κάνουν κονσομασιόν και τέτοια. Ρε θυμιατό δεν είναι για σένα αυτά. Δηλαδή πετάνε στήθια έξω. Για σένα δεν είναι αυτά, ρε θυμιατό. Εσύ και το λιβανιστήρι, τι να κάνει. Καλά τώρα, εντάξει, αλλά επειδή και εμένα λίγο με γοητεύει το επάγγελμα, να πω την αλήθεια μου. Ότι δεν ξέρω βέβαια τι κίνηση υπάρχει στον Πειραιά, αλλά τη διάλογο. άλλο έχει τουρισμό. Θα με πάρετε. Άμα με γνωρίσει, θα σου φύγουν τα ούρα. Άμα δει εμένα να δει. Κάνω χορευτικό πολύ καλό. Και στο τραπέζι. Πρέπει να γράψει, θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Την πάω την κολόνα σε ένα λεπτό τρεις φορές πάνω κάτω. Θα μου δώσει κάποιο συνεδρό. Και χωρίς δεκάπατο και με δεκάπατο. Να ξέρει. Ρε Μίτσο, πάνω σε θυμιατό πέσαμε, ρε. Το θυμιατό τι είναι, που βάζουμε το καρβουνάκι. Αντέ και γράψει, το σπίτι σου γράψει. Πάντως τέτοια γλώσσα από καμπαρετζή δεν περίμενα. Θέλω μια παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω να βάλεις τη δήλωση του Μητσοτάκη που είχε κάνει για τον εξωγήινο, να το συνδυάσεις μαζί με το ότι πήγαινε κοπάνα και πήγαινε και έβλεπε τον Άρη. Δηλαδή ότι πήγε στον Άρη και είδε έναν εξωγήινο αν μπορεί να γίνει και να βάλεις το Ρόδα Τσάντα και κοπάνα. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα. Τούβλα έρχονται, ντουβάρια μένουνε και εξέρχονται υλικά οικοδομών. Έχω φύγει από το σχολείο κάνοντας κοπάνα για να έρθω να δω παιχνίδι του Άρη στο Αλεξάνδριο, τις εποχές που πηγόταν το γήπεδο στους μεγάλους αγώνες στο κύπελλο πρωταθλητριών. Επειδή ανέβηκε στον Ημιτό και του τόπου ένας εξωγήινος. Της Γερμανίας την Παρασκευή να γίνει χαμός, κόλαση, να λυσάξουν οι Σιριζέοι. Ποιο γιο της Γερμανίας, μωρή? Την επιτυχία του Τσολιάρα. Α, δεν το είχα καταλάβει. Εντάξει, αφού το λες. Λοιπόν, παραγγελία, φτιάχνεις. Δώσε. Λοιπόν, ξεκινάμε. Δίνεις τον υφυπουργό και πάνω είχε πει πέρσι ότι θα βάλουμε σε ένα-δύο προϊόντα σε μια γωνία της ελληνικής οικονομίας ένα-δύο φόρους για να μην αναψύξουν συντάξεις. Αυτό. Και αρχίζει και βάλα από πίσω. Στο καφέ, στο κρασί, στο τάμπλετ, στο όλο που έχει βάλει. Στου 800 φόρους. Και το χαντρόχαλο μετά να λέει δεν μειώθηκαν συντάξεις, προσωπική διαφορά είναι. Από αύριο θα κληθούν να πάνε στο σούπερ μάρκετ και να πληρώσουν πολύ ακριβότερα όλα τα προϊόντα. Στη συνέχεια οι υπηρεσίες... Πέστε μου ποια προϊόντα εννοείται. Τα πάντα. Εκτός από τον αέρα. Μερικά, πέστε 2-3. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ στο 24%. Γιατί στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Ανεβαίνει ο ΦΠΑ στο 24%. Γιατί στο σούπερ μάρκετ δεν παίρνουμε πετρέλαιο. Πράγματι θα γίνει περικοπή έως 18% της προσωπικής διαφοράς. Mm-hmm. Γιατί βγαίνουν κανάλια και λένε περικοπή των συντάξεων 18%. Δεν λένε ούτε καν το έως. Yeah. Είναι η προσωπική διαφορά. Μα εσύ δεν είσαι αριστερός, είσαι της Γερμανίας γιος, είσαι της Γερμανίας γιος. Ρίχνεις αλάτι στις πληγές, εγώ αντέχω εισφορές, εγώ αντέχω εισφορές. Αυτός ο αυτιάς, ρε, μήπως ζηλεύει την τύχη της Σπυράκη. Σωστό, σωστό. Αποκλείεται, τι δουλειά έχει ο αυτιάς με αυτά. Άσε που ο αυτιάς έχει πιο μόνιμη πολιτική θέση από τη Σπυράκη, το Ζούλα, τον Τζανακόπουλο και όλα αυτά τα τσικώτα δεύτερα. Σωστό, σωστό. Πώς θέλει καραβάνι για να μην το πληρώνει και αυτός. Α, αυτό. Δεν ναι. Ξαναβάλουν την Παρασκευή με κανένα γλύψιμο, δεν με κανένα ζλούρπ, σε παρακαλώ πολύ. Αν και πιστεύω ότι ο αυτιάς δεν θα άκρυβε ποτέ στο μαξιλάρι του καμία είδηση. Λοιπόν, η χώρα και εγώ ήταν. Και τότε. Εκτίμησα ότι δεν έπρεπε να το πω. Το πήρα στο μαξιλάρι μου. Αυτό είναι βέβαιο, αυτό είναι βέβαιο. Και όχι για άλλο λόγο, επειδή είναι άγρυπνος φρουρός της ενημέρωσης. Δεν έχει μαξιλάρι. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Αυτιά. Να είστε καλά. Και το Σάββατο δουλειά. Καθόλου ξεκούραση. Κύριε Πρόεδρε, μου λένε από το πρωί ότι προλάβατε τον Τσίπρα. Κύριε Αυτιά, λίγο πιο δυνατά αν έχετε την καλοσύνη, γιατί δεν σας ακούω. Μου λένε οι τηλεθεατές από το πρωί ότι προλάβατε τον Πρωθυπουργό, ότι πάτε πριν τον Πρωθυπουργό. Κρατήσατε τη χώρα όρθια και αυτό σας το οφείλει ο ελληνικός λαός. Κανείς δεν μπορεί να πει για σας το παραμικρό. Νικοκύρης έβαλε μπρος την πατρίδα και το κόμμα του σε δεύτερη μοίρα. Έτσι είναι. μια παραγγελία για την Παρασκευή. Για δώσε. Κώστας Τουρνάς, πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2009, βάζεις εκεί πρωθυπουργού. Το 2009, άσυγμα. Παρασύρθηκα. Κρίση και τα λοιπά. Και στο μίξ, στο μπλέντερ, βάζεις και Παλαιστίνη. Βρες εσύ ηχητικά και τέτοια. Πώς θα είναι ο κόσμος μας, πώς θα είμαστε εμείς το 2009. Το 2017 θα κατορθώσουμε να πετύχουμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, κοντά στο 2%. Πώς θα ζούμε άραγε, που θα είναι όλα αλλιώς και ποια θα είναι τα νέα. Έχουμε συζητήσει για το 2018, θα χρειαστούν νέα μέτρα. Τότε που ο πλανήτης μας θα είναι οπλοστάσιο, οι δρόμοι θα μοιάζουν μαρένα. Το 2009. Μια παραγγελιά που θα δώσω για την Παρασκευή. Για δώσε. Έβαλε πριν, έβαλε ο Θήμιος στο Χατζή που έλεγε για τα κουταλοπύρουνα που πουλάτε και τέτοια. Είναι ρε φίλε, υπάρχει μια φάρσα στο YouTube, θα τη βρει σίγουρα. Με το Λέντι που παίρνει μια τύπησα και τη κάνει φάρσα και κάποια στιγμή ο μπάρμπας που έχει φορτώσει και του ρίχνει καντήλια, κάποια στιγμή του λέει τα κουταλοπύρουνα του σπιτιού σου όλα τα γαμώ. Για φτιάχτο λίγο με αυτό αν μπορεί. Ελαφιερωμένη στον αδερφό μου τον Κώστα το Φορτηγατζή και τον σύντροφο, τον συνάδελφο, τον Γιώργο από την Παλίνη. Σ' ακούνε. Μα εσείς τους άλλους τους μαστιγώνατε για τις ιδιωτικοποίησεις και τους λέγατε πουλάνε και τα σίμια και τα σημικά, πουλάνε και τα κουταλοπύρουνα. Έλα κάτω μωρή γαμούρα, γάμω το μουνί και τα ρούσανά του σπιτιού σου. Πουλάνε και τα κουταλοπύρουνα. Γάμω τα ρούσανά του σπιτιού σου. Θέλω από τους ΚΑΠΕ το Ιντιφάντα. Και παρακαλώ το κοινό σου να ψάξει να το βρει με ελληνικούς στίχους. Γιατί είναι καταπληκτικό. Ξεχωρίζει τη διαφορά αντισημιτισμού με σιωνισμό. Λέει για τα τι τράβηξαν οι Εβραίοι από τους Ναζί. Αλλά κάνει μια πεντακάθαρη κριτική στο φασιστικό κράτος του Ισραήλ.